mamo, że źle żyjemy. To zwykła reakcja, my pokutujemy. Wstaję bardzo wcześnie i zapalam papierosa. Spoglądam przez okno, na dworze wszędzie rosa. Kolejny szary dzień, na zadumę przemyślenia. Czy uwolnię się kiedyś od własnego cienia? Wiem, że jest źle, myślisz, że mi kurwa dobrze. Gdy otwieram lodówka, tam pierdolona pustka. Wszyscy mi mówią, byle facet do jutra. Wszyscy mi mówią, byle facet do jutra. Jutro też jest dzień, na pewno coś się zdarza. Ja mam siedzieć na dupie i po cichu sobie marzyć, że wybije ta godzina, godzina wyzwolenia. Ale ile do tego czasu przeleje się cierpienia, ile krwi, ile niepotrzebnych łez. A tu kolejne zlecenie i odruchowy strzał w łeb. Cel zlikwidowany, przelew na konto wyrabiane przez walkę. Życiowe motto, system nam dopieprzył. To się odgryziemy, zniknięcie na zawsze kolejnej kariery. Stary, wiesz kurwa odejdź, nie dam na jabola. Wiesz, moja matka jest strasznie chora. A ty chcesz pieniądze, ja pierdolę. Człowieku, naprawdę nie znasz tutejszych reguł. Nie mogę się litować nad każdym człowiekiem, bo jest on przecież potencjalnym celem. Zdobędę pieniądze, zdobędę je, mamo. Będziesz je miała jutro rano i nie pytaj mnie, czy to jest legalne, bo nie jest legalne, ale za to opłacalne. Konsekwencje to nie problem, korzyść z wyrzutami ustawiają się w głowie codziennie parami. I nie mogę kurwa myśleć i nie mogę patrzeć w przyszłość, bo widzę tam tylko tę prymitywną męskość. Żadnej finezji przy odbieraniu życia i tanich hoteli do chwilowego ukrycia. Więc wychodzę, mamo, i proszę cię, nie płacz. Więc wychodzę, mamo, i proszę cię, nie płacz. To nic nie da, ty tego nie zrozumiesz, tak jak ja. Ciepłej krwi nie czujesz na spodniach, kurtce, pierdolonej twarzy. Ja pozbywam się kolejnej społecznej zarazy. Jestem lekarzem, który niszczy zakażenie, a za mną się stoją jakieś tajemnicze cienie. Mamo, do cholery, tu psychiatra nie pomoże. To im trzeba pomóc, bo widzą wszędzie problem. Ja muszę polować, ciągle chodzić po ulicy. Za dużo jest znowu tej martwej ciszy. To jest mój zawód i chociaż bez papierów mogę eliminować najgorszych penerów. Zadłużeni politycy i bogaci desperaci dają mi pieniądze, ja wymazuję ich braci. Za to mi płacą, czy jestem od nich gorszy? Spójrz, mamo, mamy coraz więcej forsy. To ja jestem zły? Wytłumacz mi. Zostało jeszcze tylko parę dni, a później wyjedziemy, obiecuję ci. Twoje najskrytsze marzenie się wreszcie spełni. Zdobędę pieniądze na twoją operację. Dzisiaj wieczorem mam nagraną pewną akcję. Nie płacz, mamo, ty będziesz żyła. To moja dusza w pikle będzie się paliła. Lekarze powtarzają, że to są drogie operacje i kosztują tyle co na Cyprze wakacje. Traktują nas jak śmieci niepotrzebne odpadki. Lecz mamo, kochana, wyrwiemy się z tej klatki. Żaden pieprzony fundusz nam na pewno nie pomoże. Oni już wiedzą, na co tracić ofiarowane pieniądze. Podwójne konta są już zablokowane, a wszelkie ślady precyzyjnie zacierane. Połóż się, mamo, nie możesz się denerwować, bo nigdy nie przestaniesz chorować. Daj poduszkę, ja naprawdę ci pomogę. Za to, co zrobię, przepraszam cię, Boże, lecz spokojnie. Mamo, to długo nie potrwa. Kurwa, moja koszula jest teraz cała mokra. Nigdy nie strzelałem z takiej odległości. To jest 9 mm rozpierdolił w miastkę kości. Śpij dobrze, mamo, koniec cierpienia. Nadeszła godzina twojego wyzwolenia. I to nie było morderstwo, to był akt łaski. Śnił mi się w nocy piękny anioł pański. Zapraszał nas do siebie i mówił, że jest piękny, nie ma żadnych zmartwień, bo będziemy przecież w niebie. Wiesz co? Mamo, ja chyba też skorzystam. Proszę cię o jedno, po prostu wybacz!